दिखाई देता है, क्या दिख रहा है? जो दिख रहा है वह उसके स्वरूप में है ही नहीं, जो दिख रहा है वह उसके स्वरूप में है ही नहीं, वो सिद्धांत की बात बताए और ये साधक की बात बताए। रागो लिंग मबोध से साधक के लिए जो है वो उसमें बताया कि ज्ञानी में जो इस प्रकार का तुमको दिखाई देता है, तो ज्ञानी में जो है वह राग आदि का कोई संबंध है ही नहीं, वो तुम्हारी वृत्ति के अनुसार वो उसमें राग मालूम हो रहा है, क्योंकि उसकी जो प्रवृत्ति के मूल को तुम समझ ही नहीं सकते, उसके प्रवृत्ति के मूल को समझ नहीं सकते हो, अपनी प्रवृत्ति के मूल को तुम पकड़ सकते हो। तो अपनी प्रवृत्ति यदि राग पूर्विका है तो निश्चय है जो है वहां पर अज्ञान है, और वहां तो वह अंतकरण को ही अपने में नहीं देख रहा है, तो राग या द्वेष कोई वृत्ति को स्व में गृहित ही नहीं कर रहा है, इसलिए उसकी जो स्थिति है उसके उसको न जान करके जो हम राग द्वेष वहां पर देख रहे हैं तो उसका कोई संबंध उससे है ही नहीं। तो ये देखिए, तो कार्यिणी लिंगेन, कार्यलिंग कौन हुआ? कोई देवादि पूजिया, कोई देवता का पूजन कर रहा है, तो कोई यक्ष का कर रहा है, कोई भूत प्रेत का पूजा कर रहा है, तो उससे सत्वादि निष्ठा का अनुमान हो जाता है कि भाई जैसी पूजी है वैसा व्यापार कर रहा है, अरे जैसी इसकी पूजी है उसी प्रकार का व्यापार करेगा ना, तो जैसे इसके पास संपत्ति है उसी प्रकार का ये कार्य कर रहा है। यजन्ते पूजयन्ति सात्विका सत्व, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। सात्विका जो सात्विक श्रद्धा वाले हैं उनकी संग, जो यह श्रद्धा से वो बता दिया ना, तो सात्विक श्रद्धा वालों का नाम क्या हो गया? सात्विका। वो देवान यजन्ते, वो अपने सात्विक श्रद्धा पूर्वक जो है वह देवता का यजन करते हैं यज्ञ आदि के द्वारा, और रक्षांसी राजसाह, जो राजस हैं वह जो है नैऋत्य इत्यादि जो है वह इनके जो है नहीं, एक कहा ना यक्ष रक्षांसी, यक्ष ये कुबेर आदि यक्ष कोटि में आते हैं, निरित इत्यादि जो है ये रक्ष कोटि में आते हैं। रावण का भाई है पर वो शिव जी का खजांची है, वो शिव जी का खजांची है, हो जाता है। नहीं नहीं हो जाता भाई, आप अभी देखेंगे भागवत में भरत के कितने पुत्र थे, ऋषभ देव के कितने पुत्र थे, 100 थे ना, तब देखिए कितने ब्राह्मण हो गए, 80 ब्राह्मण कैसे हो गए, 80 ब्राह्मण हो गए गुणकुल। ऐसा है कि देखिए कि ये काल ऐसा होता है, देखिए गुण को लेकर के ब्राह्मण संज्ञा उसकी हो गई, पर कोई अपने में गुण का आरोप करके और जो है अपने को ब्राह्मण सिद्ध करके जो है पूजा करना चाहता हो तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है? इसलिए जो व्यवस्था होती है समाज की, जो व्यवस्था होती है उसमें जन्म को छोड़ करके व्यवस्था बनती नहीं, यद्यपि जन्म में भी जो है गुण का महत्व माने जाता है, चाहे कुछ भी, चाहे ब्राह्मण क्या रावण ब्राह्मण है हम मानते हैं, है? पर वह उसको उसको पुतला जलाते, क्यों जलाते, वृत्ति उसने जो है तामसी कर दिया ना राक्षसी, तो ये थोड़ो कहते ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण तो कहते ही उसको, हमारे यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, तो पक्षपात लोग जो है जो जो जो उस चीज को समझते नहीं वो द्वेष पूर्वक पक्षपात करते। हमारे यहाँ देखो रावण को हम मानते हैं ब्राह्मण, कभी नहीं कहते कोई शूद्र है, शूद्र किसी ने कहा रावण को, देखो असुर कहते हैं, पर शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो ये चार जाति है कभी उसको शूद्र नहीं कहते, ध्यान में आए कि नहीं, उसको शूद्र नहीं कहेंगे, उसको असुर कहेंगे और ब्राह्मण कहेंगे, पंडित भी कहेंगे, पढ़ा है इसलिए पंडित कहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको ब्राह्मण से शूद्र हो गया, वो ब्राह्मण भी राक्षस हो सकता है, ब्राह्मण भी राक्षस हो सकता है, है? ब्राह्मण की शूद्र संज्ञा नहीं होगी, ब्राह्मण अपने से जब हो जाएगा तो अलग हो जाएगा, जाति बहिष्कृत हो सकता है पर शूद्र नहीं बन सकता है। शूद्र एक वैदिक जाति है, शूद्र एक वैदिक जाति है, वो कैसे बन जाएगा ब्राह्मण, ध्यान में आए कि नहीं। ऐसी जो है शूद्र महात्मा हो सकता है, संत हो सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है, पर ब्राह्मण जो है उसको ब्राह्मण नहीं कहते आते, देवता कहेंगे, प्राज्ञ कहेंगे। देखो देव द्विज गुरु प्राज्ञ, प्राज्ञ को अलग से लिए। अब यहां तो मुसलमान भी कोई प्राज्ञ हो जाए तो उसको भी पूजा करते हैं, ये भारतीय परंपरा बड़ी विलक्षण है, है? है? वो संन्यास जो है ऐसा नहीं, वो त्याग, उसका त्याग संन्यास है, मुख्य चीज वही है। जो वैदिक मैंने जो जो जिसकी विधि है, विधि का कार्य अलग होता है और कल्याण का कार्य, अंतर कल्याण का कार्य अलग होता है। तो उस प्रकार का उसका जो है वो राग द्वेष उसने छोड़ दिया और जो है पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा से विद्युत हो गया तो सन्यासी है, ससन्यासी च योगी च, पर न निरग्नि न चाक्रिय, समझे ना। तो ये नहीं, भारतीय हम कहते हैं देते नहीं, भारतीय परंपरा को समझना चाहिए। रावण इतना भ्रष्ट हुआ, कंस इतना भ्रष्ट हुआ, उसको शूद्र किसी कोई नहीं कहता, उसको राक्षस कहेंगे, उसका पुतला पुतला, और राक्षस वृत्ति से हो गया। मनुष्य में जिसकी वृत्ति हो जाएगी तो वो रजोगुण तमोगुणी वृत्ति हो जाएगी तो राक्षस हो जाएगा, मतलब वो आश्री संपत्ति में चला गया, देवी संपत्ति में नहीं रहा। तो आश्री संपत्ति में जब चला जाएगा तो वो निकृष्ट साधक के लिए आदर्श नहीं रह जाएगा, नहीं तो पंडित है, इतना सुंदर स्तोत्र करता है तो क्या आदर्श बनता है किसी साधक का। साधक स्तुति से महादेव की अर्चना करते, पर रावण को अपने जीवन का आदर्श मानते क्या। भारतीय परंपरा बहुत उदार परंपरा है और बहुत ही जो है वह ठोस आधार पर आधारित परंपरा है। अब इसको जो लोग जातिवाद और दुनिया भर की चीज लेकर के उड़ाते हैं, अपने यहाँ कोई भी ब्राह्मण भ्रष्ट होकर के शूद्र कभी नहीं, शूद्र अपने जाति में क्यों मिलाएगा उसको, वो अपनी मर्यादा छोड़ दिया और हम वैदिक मर्यादा में हैं तो हम क्यों मिलाएंगे उसको, नहीं मिला सकता। लेकिन शास्त्र के मर्म को न जान करके जातिवाद को लेकर के जो लोग करते हैं वो कोई जाति का कल्याण करने के लिए थोड़ो करते हैं, अपना स्वार्थ लेकर। हाँ, वो मैंने वहां पर होता आता है कि कोई ब्राह्मण का ब्राह्मण वृत्ति धारण कर लिया उन्होंने, भरत के पुत्रों ने क्या कर लिया, ब्राह्मण वृत्ति धारण करके तपस्या में लग गए, कोई विवाह शादी किए नहीं, कोई राज्य आदि से उनको मतलब नहीं रहा, चले गए हिमालय में तपस्या करने लगे, ब्राह्मण वृत्ति में चले गए। और ब्राह्मण, हाँ वही कहा, ब्राह्मण वृत्ति में था वो, वृत्ति ब्राह्मण बना लिया। अब वो कोई परंपरा नहीं चलाया उन्होंने, उन्होंने कोई ब्राह्मण परंपरा नहीं चलाया, ब्राह्मण वृत्ति में चले गए, नहीं कुछ नहीं, वो ब्राह्मण वृत्ति में चले। तो ये कहा कि एजंते पूजयंती सात्विका सत्वनिष्ठा देवान अयक्ष रक्षांसी राजसा अप्रेतान भूत गणांश सप्त मातृका दीन है। इसी से हमको लगता है कि आचार्य की दीक्षा स्थल यही है, सब सप्त मातृका का मंदिर यही है और वहाँ बलि जरूर चढ़ती है, और भी जगह अरे वो पूजा करते हैं अलग की है, पर जो यहाँ तामस किया यहाँ पर बलि हमेशा होती, अभी बहुत बलि पची। तो हमको ये स्मरण में आ जाता है कि इसके नजदीक है ये सप्ति मातृका मंदिर और यहाँ तामस जो है वह तामसे उपासना चलती है, बलि की जो है प्रधानता है, इसलिए भाष्यकार भगवान ने तामस उपासना के लिए सप्तमात्रिका दिन, और जो आप सप्तमात्रिका कह रहे हैं वो तो दैवी है, वो अलग चीज है। हाँ, सप्तमात्रिका दिन से अन्य जनते तामसा जना। हाँ, ये तो मंदिर की बात है ना, वो सप्तमात्रिका अलग है। सप्तमात्रिका ये मंदिर का नाम है ना भाई, वो सात देवियां तो है ही हैं, पर वो अलग परंपरा के, तामस उपासना की बात करते हैं। तामस उपासना में बलि इत्यादि जो भूत मने ये जो है पशु बलि इत्यादि की प्रधानता है, इसकी दृष्टि से भाष्यकार भगवान ही दे रहे हैं। तो जो उस समय का प्रत्यक्ष रहता है वही उदाहरण दिया जाता है। यहाँ पर पहले से उसकी प्रथा थी तो प्रत्यक्ष देखा सामने, तो उन्होंने उसका उदाहरण दे दिया। नहीं तो जो है वैदिक कार्यों में भी सप्तमात्रिका की स्थापना होती है, पूजन होता है, तो वो तामस नहीं है, उसको तामस नहीं। तो जब इसको मैं भाष्य इसको देखता हूँ तो ये बात हमारे ध्यान में आती है, अधिकृतस्य पुरुषस्य श्रद्धा प्रधानत्वात्। ततस्य जो था ना भाष्य में, ततस्य कार्येण लिंगे ने देवादि पूजिया सत्वादिनिष्ठा अनुमेय, तो इसी को कह रहे हैं अधिकृतस्य पुरुषस्य श्रद्धा प्रधानत्वात् कार्येण लिंगेन देवादि पूजया सत्वादिनिष्ठा अनुमेय, ऐसा ले लेना। देवा बस्वादयः, यक्षा कौन है कुबेरादयः, रक्षांश कौन है नैरितादयः, स्वधर्मात् प्रच्युता विप्रादयो देह पाताद् ऊर्ध्वम् वायु देहम आपन्ना प्रेता। प्रेत कौन होता है? कहा कि अपने धर्म से प्रच्युत जब हो जाता है ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जब अपने धर्म से प्रच्युत हो जाता है तो अपना धर्म छोड़ देता है, तो शरीर छोड़ने के बाद उसको वायु में शरीर मिलता है, कोई प्रेत योनि में जाता है, वो प्रेत होता है, भूत प्रेत वही होता है। नैरित देवता है, रक्षांश में, वो रक्षांश में जो है यहाँ भी निरित देवता को होता है, पर बलि बाहर देते हैं। यहाँ भी यज्ञ में भी निरित देवता की बलि होती है, तो वो वहां से बाहर ले जा करके देंगे, और फिर वो वहां से जब उसको ले आएंगे तो पानी छीट छीट करके उसको शुद्ध करके, भाई वो बाहर देवता के यज्ञ में नहीं रहता, बाहर बलि उसके लिए देते हैं। खराब देवता इसलिए बाहर, अब सब देव योनि में मानते, यहाँ से इस मनुष्य शरीर से ऊपर से लोग में जितने हैं सब भूत प्रेत इत्यादि सब देव योनि में, भाई देव योनि है वो दैवी संपत्ति नहीं है पर देव योनि है। देव योनि माने मनुष्य से ऊपर सब देव योनि। आप उसमें देखे ना अमरकोश, सब देव योनि, उसको देव योनि के अंदर मानते। एभ्यश्च यथा यथम आराध्य देवादयः सात्विक राजस तामसान प्रकामान प्रयच्छन्ति इति सामर्थ्यात् अवगन्तव्यम्। सामर्थ्य से जानना चाहिए कि यथा यथ जैसी जैसी जिसकी जो श्रद्धा है ऐसे देवता इत्यादि की सात्विक राजस तामस जो हैं, इनको प्रयच्छन्ति क्या प्रकामान प्रयच्छन्ति, वो देवता प्रसन्न होकर के इस साधक को इसकी निष्ठा शास्त्रेण ज्ञातुं शक्यन्ते कृतम कार्य लिंगक अनुमानेन इति तत्रा। आप में क्या पाठ है, कृत पाठ है, कुत हो तो ठीक है, कृत हमारे में कृतम है, कृतम है, पर कुत हो तो पाठ ठीक है। हाँ, अब वो किसी को समझ में नहीं आया होगा तो कुत कर दिया होगा, हमारे में तो कृतम है। ननु है ही है सत्वाद निष्ठा, सत्वादि निष्ठा शास्त्रेण ज्ञातुं शक्यन्ते। सत्वादि निष्ठ जो है वह निष्ठा तो है ही। हाँ निष्ठा तो है ही। सत्वादि निष्ठ जो है, अब हिंदी में अर्थ करेंगे तो निष्ठे तो बोलना पड़ेगा, वहां तो विसर्ग नहीं बोलना पड़ेगा। सत्वादि में जो निष्ठ है तो वो शास्त्र के द्वारा जाने जा सकते हैं। अब जब शास्त्र के द्वारा जाने जा सकते हैं तो कार्य लिंग का अनुमान न कृतम माने किम कार्य, कार्य लिंग का अनुमान व्यर्थ हो गया ना। कार्य देख करके शास्त्र के द्वारा हमने जान लिया, अब कार्य लिंग का अनुमान का क्या प्रयोजन। तत्र उसमें कहते हैं एवं कार्य तो निर्णीता सत्वादि निष्ठा शास्त्र विधि उत्सर्गे तत्र केचिदेव सहस्रेषु देव पूजा तत्परः सत्वनिष्ठो भवति बाहुल्येन तु रजो निष्ठा तमो निष्ठास्य एव प्राणिनो भवन्ति। कहा कि कार्य तो निर्णीता, कार्य से क्या निर्णय करेंगे आप कि जैसे यंते सात्विका, तो कार्य से जो है निर्णीत जो सत्वादि निष्ठ हैं वो शास्त्र विधि उत्सर्ग। अब शास्त्र विधि जो हम लेते ना, शास्त्र विधि सामान्य, उसमें कोई ही सहस्रों में देववादी पूजा पर बनते हैं, क्योंकि लोक को हम जब देखते हैं तो शास्त्र के अनुसार जो पूजा विधि है इस प्रकार की प्रवृत्ति बहुत कम लोगों के दिखाई देती है। इसलिए कश्यदेव सत्यनिष्ठो भवत और अधिक संख्या किनकी दिखाई देती है, न रजो निष्ठा तमो निष्ठास्य प्राणिनो भवन्ति। रजोनिष्ठ और तमोनिष्ठ जो है वह प्राणी होते हैं। थोड़ी टीका देखिए, सत्वादि निष्ठा जंतु नाम अवांतर विशेषम प्रचुरत्वात् प्रचुरत्व रूपम दर्शित। सत्वादि निष्ठ जो जंतु हैं उनका जो है अवांतर विशेष क्या हुआ, प्रचुरत्वात् प्रचुरत्वम प्रचुरत्व रूपम दर्शित। क्या पाठ है आपने, ऐसा हो तो ठीक, हमारे में प्रचुरत्वात जो है वो ठीक नहीं मन, प्रचुरत्व और अप्रचुरत्व ये पाठ ठीक मन। तो ये पाठ जिसमें न हो उसको भला बना लेना अच्छा, क्योंकि नहीं तो संगति नहीं लगती ना, प्रचुरत्वात की संगति नहीं लगती। प्रचुरत्व अप्रचुरत्व रूपम जो है वह विशेषम दर्शित, ये वो विशेष दिखाते हैं कि सात्विक जो है वह अप्रचुर है और रजोगुण तमोगुण ये वह प्रचुर है। तत्र कश्य देव सहस्रेषु देव पूजा आदि तत्पर, देव पूजा इत्यादि भी करने वाले हैं पर देव पूजा इत्यादि में तत्पर जो है कम है। एक क्या होता है मशीन के समान कर लेता है और एक जो है तत्परता पूर्वक शास्त्र की दृष्टि से करता है, जैसे बहुत काम बिगारी के समान भी होने लगता है, मशीनीकरण हो जाता है, उसमें भाव शक्ति जो है वह नहीं लग पाती और उसमें बुद्धि का जो निश्चय लक्ष्य शक्ति भी नहीं लग पाती। तो जैसे मशीन चलता है ऐसा चलता है। भारतीय परंपरा में उसका उतने उपयोग माना है मशीनीकरण का कि जितना हमारे भाव को बढ़ाने में और हमारे लक्ष्य को निर्धारित करने में सहायक हो उतने। इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं कि देवादि पूजादि तत्पर सत्वनिष्ठो भवति बाहुल्ये न तु रजो निष्ठा तमोनिष्ठास्य प्राणिनो भवति। हाँ, वो कामना के कारण रजोगुण है, क्योंकि ये देव माने वो कामना प्रधान, उसकी कामना प्रधान हो गया ना, उसमें पूजा प्रधान नहीं है। और साधक पूजा तत्पर होगा। राज राजसा नाम तामसा नाम च प्राचुर्यम प्रश्न द्वारा विवरण होती। और क्या वही कहा कि एवं कार्य तो निर्णेता सत्वादि निष्ठा शास्त्र विद उत्सर्ग हो गया ना उसमें। वही वो जो है वो कार्य से निर्णीत जो हुआ वो उसका उपयोग किस में हुआ? शास्त्र विद उत्सर्ग। जैसे आप भी तो अनुमान को क्या मानते, अनुग्राहक। तो शास्त्र विधि उत्सर्ग कार्य तो निर्णीता सत्वादि निष्ठा, समझे आप? कि शास्त्र विधि उत्सर्ग। वैसे तो और भी है, तो इसमें अभी बताएंगे हम। भिन्न भिन्न टीकाकार लोग भिन्न भिन्न दृष्टि भी मानते हैं। भाई शास्त्र विधि उत्सर्ग कार्य तो निर्णीता सत्वादि निष्ठा, शास्त्र विधि के प्रतिपादन, शास्त्र विधि सामान्य में। हाँ, अब उसमें उसमें जो है निर्णय किया, कार्य तो जो है वह अनुमान अनुमान से वही निर्णय किया तद विषय। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ति एतपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थम् भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थम् तान् विद्यासुरनिश्चयान्। कि पांचवे और छठे श्लोक का ये कही जो है प्रसंग है कि पहले ये बात हो गई कि जो शास्त्र का जिन्होंने अनादर कर दिया है वो प्रकृति से ही सत्वादिनिष्ठ बनते हैं, हैं? तो इसका जो है वह ये बात बता दी गई कार्यलिंगक अनुमान से। पहले तो एक विभाग अलग कर दिया था ना, जो शास्त्र दृष्टि पुरुष वो तो सत्व है ही, उसको तो छोड़। तिरस्कार के तो ये सात शास्त्र विधि उत्सर्ग, वहाँ पर उत्सर्ग ही लेना जो भाष्य में था कि शास्त्र विधि त्याग। समझे आपकी नहीं? शास्त्र विधि त्याग। तो शास्त्र विधि त्याग में क्या किया कि कार्य तो निर्णीता, कार्य लिंग का अनुमान से निर्णय किया। क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग करने वाले तो ये तीनों है ना, शास्त्र विधि का त्याग करने वाले तो तीनों है, तो तीनों है तो, नहीं तीनों है ये सात्विक राजस्तामस, ये तीनों है। शास्त्र विधि मुत्सर्ज तो है ही है, छोड़ने वाले तो है ही है। अब कार्य लिंग भाई वो तीनों हैं, पर कैसे जानेंगे हम? मन की बात कैसे जानेंगे? इसने शास्त्र विधि को छोड़ा है न जानने के, तो इसकी शास्त्र के प्रति श्रद्धा है कि अश्रद्धा है, इसको कैसे जानेंगे हम? ध्यान में है ना भाई, छोड़ा तो है पर शास्त्र विधि में श्रद्धा है कि नहीं श्रद्धा है? तो कहता कार्यलिंग का अनुमान, कार्यलिंग का अनुमान क्या हो गया कि जो देव इत्यादि की उपासना में लगे हैं, तो उसमें हम समझेंगे कि ये सत्य ये शास्त्र के प्रति इनमें जो है वो नहीं है, शास्त्र के प्रति अश्रद्धा नहीं है। शास्त्र के प्रति अश्रद्धा नहीं है तो उत्सर्ग कैसे छोड़ कैसे दिया, कहा कि न जानने के कारण, न जानने के कारण छोड़ा। तो इसी बात को लेकर के कहते हैं कि कार्य तो कार्यलिंग सत्वादि निष्ठा को कार्यादिलिंग से हम कार्यलिंग से ही जानेंगे। अब कोई उसमें राजस कोई तामस है तो सात्विक राजस तामस हैं, इनमें भी एक प्रकार से ऐसा मानते हैं कि थोड़ी बात कुछ लोग इसको मानते हैं कि मान लीजिए कि कोई प्रकृति से राजस है ना, राजसी श्रद्धा उसकी है, पर कोई बीच में इस प्रकार का उसको संग मिल गया जिसको हम कहते कोई पुण्य परिपाक ऐसा आ गया बीच कि वो राजस से वो क्या हो गया, उसको तो छोड़ दिया। क्योंकि बहुत लोगों के जीवन में ऐसा देखा जाता है कि राजस तामस प्रवृत्ति वाले दिखाई देते, पर एकाएक जो है वह किसी महापुरुष का संग हो गया, चट उस कार्य की प्रवृत्ति उनकी समाप्त हो गई और दूसरे जो है सात्विक कार्य में लग जाते हैं, इस प्रकार का भी देखा जाता है। प्रारब्ध यही है उसका, जो ऐसा हो गया यही प्रारब्ध है। तो प्राग्भेवी पुण्यादि कोई संस्कार से सात्विक होकर के शास्त्रीय साधन में जो है लग जाते हैं, एक तो ये हो गए। और दूसरे क्या होते हैं कि दुराग्रही होते हैं। जैसे क्या होगा कि अब दो व्यक्ति हैं विपरीत साधन कर, कोई महापुरुष के पास आ, कोई महापुरुष ने जो है एक परंपरा से साधन बताया कि देखो ऐसा साधन करो तुम्हारे में ये दोष है, तो वो बदल गया, वो ठीक वैसा करने लगा क्योंकि उसकी शास्त्र के प्रति श्रद्धा थी लेकिन ज्ञान नहीं था। पर दूसरा दुराग्रही है, वो जो है वो कहा कि ऐसे जो है लोग बता, हम अपना ये नहीं सकते। ये तो दुराग्रह किया, तो दुराग्रह किया तो राजस तामस निष्ठा में ही रह गया, और एक उसकी शास्त्र के प्रति श्रद्धा तो थी इसलिए दुराग्रह उसमें नहीं रहा, तो कहा भाई शास्त्र में ऐसी बात है तो उसको उसने मान लिया और मान करके सात्विक प्रकार से अनुष्ठान करने लगा। तो ये जो है ये जो बातें हैं वो दुराग्रही जो है ना वो शास्त्र को कभी भी जीवन में आधार नहीं बनाएगा। राजस तामस जो है श्रद्धा वाला कभी भी जीवन में शास्त्र को आधार नहीं बनाएगा। और दूसरा जो सात्विक श्रद्धा वाला है वो क्या है कि उसकी श्रद्धा तो शास्त्र के प्रति है पर जानता नहीं है, तो वो जो संग मिलेगा तो उसको वो शास्त्र अनुसार करने लगेगी तो उसका तो उद्धार हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा और इनका उद्धार नहीं होगा। तो देखो शास्त्र के अनुसार न चलने वाले दोनों थे, पर एक के उद्धार का मार्ग है, किसके उद्धार का मार्ग है, जो जो शास्त्र के प्रति श्रद्धा रख रहा है पर जानता नहीं। पर ये दो का जो दुराग्रही है इन दोनों का उद्धार किसी प्रकार का संभव नहीं, तो इसलिए इन दोनों को आसुरी संपत्ति समझना चाहिए, ये दोनों आसुरी संपत्ति वाले समझने चाहिए। और उसको जिसकी श्रद्धा है न जानने के कारण वह नहीं कर पा रहा है उसको जो है वह सात्विक माने दैवी संपत्ति वाला समझ लेना चाहिए, ये यहाँ पर बताने का तात्पर्य है। इसलिए कहते अशास्त्र विहितम घोरम, यहाँ से लीजिए पहले, यहाँ से चलिए। दम्भा अहंकार संयुक्ता है, ये है ना जना, काम राग बलान्विता। दम्भ जानते, दम्भ दम्भ माने दिखावा, दिखावा माने जो मंत्र तंत्र वेश भाषा है अपने व्यवहार से ऐसा दिखावा करता है, ऐसा बाह्य आडंबर बनाता है कि सारे लोगों को जो है फंसा देता है। वो सभी से इस प्रकार का मंत्र बोलेगा, ऐसा तंत्र जो है वह जानता है, इस प्रकार का वेश बना लेगा, ऐसी भाषा बोलेगा, ऐसा साइन बोर्ड लगा देगा कि कोई दर्शन करने के लिए नहीं आ सकता। और अंदर इसीलिए लगाता है कि जो है वो भी लोग दर्शन करने आवे, समझे ना, वो ऐसी ऐसी उल्टे बोलते। तो वो ये बाह्य जो है, बाह्य परिकर जो है, बाह्य परिकर ऐसा बना लेता है, बाह्य सामग्री ऐसा बना लेता है कि बाह्य आडम्बर, ये जो है मुख्य दम्भ शब्द का दिखावा, धर्म ध्वजित। और अहंकार, उसमें दम्भ जरूर रहेगा, जिसमें दम्भ है उसको आश्रय संपत्ति में ही समझना चाहिए। और अहंकार ऐसा है कि अहंकार के लिए वह कुल विद्या इत्यादि, ये जो है अपना पोषा, ये सबको इस सब का अहंकार रखना, तो बस उत्कृष्ट अपने को जो है वह उत्कृष्टता का, उसके अंतकरण में उस उत्कृष्टता का अभिमान है, उसके अंतकरण में उत्कृष्टता का जो है अभिमान है। तो उत्कृष्टता का अभिमान है तो वो हो गया अहंकारी। ये पहले दीप आ गया है, राजसी संपत्ति का जहां पर वर्णन है ना, उसमें दोनों आ गया है। तो दम्भ और अभिमान से संयुक्त है, ताभ्याम संयुक्ता, दम्भ और अहंकार से संयुक्त। तो इसका संबंध अंतकरण से ज्यादा है अहंकार का, और दम्भ का संबंध बाहर से ज्यादा है, है ना। दम्भ का संबंध बाहर से ज्यादा है, मैंने दिखावा बाहर ज्यादा है, और अहंकार अंदर रहता है, वो समय समय पर टूटता है। तो वो अंतकरण की वृत्ति का संबंध है विशेष, और उसका दिखावा से संबंध है ज्यादा, तो इससे युक्त है वो, ताभ्याम संयुक्त। और कैसा है, काम राग बलान्विता। कोई इसमें दो ही शब्द मानते, कोई तीन मान लेते। काम क्या है, विषयाभिलाषी इसका नाम है काम, अही कामस्मिक जो भोग है वो है काम। और राग क्या है, राग ऐसा मानते हैं कि उनकी उपभोग की जो है ना, जो उपभोगा शक्ति है वो राग है। जो पदार्थ जो है ये है काम, तो एक साथ ले लेते हैं जब, तो काम का अर्थ कर दिया भोग, काम्यन्ते इति कामा, है ना। और उनके उसका जो उसमें जो है तेषाम उपभोगे इच्छा, ये हो गया राग। तो कामेशु राग एक हो गया कि नहीं, तो यहाँ एक ही ले लिया, देखिए काम हो गया पदार्थ, और उनमें जो है भोग इच्छा है, यही है राग। और बल क्या है, बल ऐसा मानते कोई तो इच्छा वेग का नाम ही बल मानते, और कोई बल ऐसा मानते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, उसमें सहन शक्ति बहुत होती है, सहने का बल बहुत होता है, उसके लिए बहुत दुख सहन कर लेगा वह, जिसके विषय के विषयों के उपभोग की इच्छा है तो वह उसके लिए अनादर भी सब कुछ सहन करने में समर्थ हो जाता है। ये बल सब में नहीं होता है, उसमें ये बहुत बड़ा बल होता है। इसलिए ऐसा मानते हैं कि बल वही है, दूसरा कोई नहीं, उनके पास बल यही है। कौन सा बल है, कि वही उसके लिए दुख सहन करने का जो है वह सामर्थ्य। और जो तीन इसको ले लेते हैं वो ऐसा मानते हैं, काम को मानते हैं कि विषय इच्छा है, काम को मान लिया कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषयों की इच्छा, और राग को मानते हैं कि उसके उसमें अभिनिवेश, विषयाभिनिवेश, इच्छा एक है और विषयाभिनिवेश उसी की उत्कृष्ट जो है वह एक भाषणात्मक तीव्र वृत्ति, वो अभिनिवेश मानते, और बल वही हो गया। बल किसको मानते हैं, कहते बल यही है कि जो उनको मन में रहता है इसको हम जरूर प्राप्त कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, अब प्राप्त की, अब प्राप्त कर ली, ऐसा जोर जो लगाते हैं ना, जोर उसके प्राप्ति में लगने वाला जो उनके अंदर का और बाहर का जोर, यही है बल। उसके पीछे एकदम तत्पर होकर के पूरी शक्ति लगा दी, उत्साह, ये उत्साह। तो दो अर्थ ले लिया इसका बल का, एक तो उत्साह और एक अर्थ ले लिया कि दुख सहिष्णु, उसके लिए कितना भी कठिनाई ही उत्पन्न हो सबको सहने की शक्ति उसमें। अब इनके साथ अन्वित कर दीजिए तो कई समन्वित, उनके साथ जो है समन्वित है बाल काम राग बलान्विता, हो गया ना। वो क्या करते हैं, कहते वो तप भी करते, पर कैसा तप करते हैं, घोर तप करते हैं, कोई मामूली तप नहीं करते। सात्विक व्यक्ति जैसा तप नहीं कर सकता ऐसा तप, एक पैर से खड़े रहते हैं, कभी कभी 12 वर्ष तक खड़े रहते बैठते ही नहीं, इतना जो है उग्र तप करते, घोर तप करते। परंतु उनका तप कैसा है, शास्त्र विहित नहीं है। देखिए शास्त्र विहित नहीं है उनका तप, इसको पहले लगा लें, ये विशेषण है। वो शास्त्र के अनुसार तप नहीं करते हैं, शास्त्र में भी तप बताया गया है, पर शास्त्र के अनुसार वो तप नहीं करते, उनके तप का संबंध शास्त्रीय नहीं है, उनके शास्त्र को शास्त्र नहीं करते, कहीं उनके शास्त्र का नाम शास्त्र नहीं है। नहीं पहले आप समझिए, उनके शास्त्र का नाम शास्त्र नहीं, शास्त्र का पहले अर्थ बता दिया, वेद और वेदानुकूल जो स्मृति पुराण जो उसके विरोधी नहीं है वो है शास्त्र, इसलिए उससे अतिरिक्त तो शास्त्र है नहीं। तो ये जो है वह शास्त्र विहित इनका नहीं होता, इनका कैसा रहता है, शास्त्र के प्रतिकूल। शास्त्र में जैसा बताया गया है तपादि की विधि ऐसा नहीं है। शास्त्र में देखिए कोई भी नियम बताते हैं तो उसमें कभी भी संध्योपासन इत्यादि जो प्रातः काल स्नान संध्योपासन इत्यादि ये प्रत्येक अनुष्ठान में अनिवार्य, पर वो ये सब छोड़ देता है, वो ये सब छोड़ देता है, उसका अनुष्ठान शास्त्र विहित नहीं होगा। देखिए शरीर छोड़ने का भी शास्त्र विधान पुराणों में कहीं भी आता है, हो सकता है स्मृतियों में भी कहीं आता हो, लेकिन वो एक विधि है। इस प्रकार पहले तीर्थ में जाए और वहां पर देवता का पूजन करे, और देवता का पूजन करके जो है फिर आज्ञा ले, जब तक उसको सपना देश नहीं हो तब तक वो अनशन नहीं कर सकता। सपना देश उसको हो देवता का, जब देवता और किसी स्थिति में कि वो उसी स्थिति में कर सकता है कि जिस स्थिति में ये शरीर छोड़ने का, कि जो वो देख ले कि शरीर से हमारा जो है ये लोक परलोक पुरुषार्थ नहीं बन रहा है और उसको शरीर छोड़ना है, तो इस विधि से आज्ञा लेकर के फिर अनशन पूर्वक छोड़े, ऐसे न छोड़े। अनुसर पूर्वक हो। कहीं कहीं ऐसा भी होता है जल में शरीर छोड़े या अग्नि में शरीर छोड़े, पर देवता आज्ञा लेना उसमें अनिवार्य माना गया है। वो देवता की आज्ञा लेकर के तब ऐसा स्वप्न देश मान करके ऐसा बनते। अच्छा, पर ज्यादा उसमें भी महत्व इसका ज्यादा दिया, जरा अनशन का महत्व उसमें ज्यादा दिया। इसमें जो है मैंने तप किया बड़ा, वो शास्त्री नारद ने जैसा उपदेश किया है, नारद से मंत्र आदि सब प्राप्त करके उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार जाके तब किया। तब तो पहले जो है वह राजा लोग बहुत लोग तप किए हैं, पर वो अशास्त्र विहित नहीं है वो। हाँ, पर वो शास्त्र विहित है, ये लोग शास्त्र विहित और उनका तप जो है वह शास्त्र विहित नहीं है, ये दोनों में अंतर है। मैंने शास्त्र मानते हैं कि जैसे वेद यही शास्त्र है। अच्छा, भाई उस समय क्या है कि उस समय शरीर मन में ऐसा सामर्थ्य था तो ऐसा तप व्यक्ति कर सकते, शास्त्र उसके लिए आज्ञा। वो चीज ये है कि जैसे देखिए कि एक समय योग्यता रहती है उसके अनुसार उसको वो रहता है आज्ञा रहती है। पुराण आदि स्मृतियों इत्यादि में बहुत चीजें कली में विवर्जित कर देती, क्यों कि योग्यता नहीं उस प्रकार, कोई ही उसका विवर्जित करने में और कोई तात्पर्य नहीं है। तो योग्यता के बिना जो चीज जो गृहित करेगा, तो मान लीजिए कि कोई बिना योग्यता के सन्यासी हो गया है, और फिर उसको जगत की इच्छा हुई तो भूत सिद्ध करने लगा, प्रेत सिद्ध करने लगा है, मारण सिद्ध करने लगा, मोहन सिद्ध करने लगा, उच्चाटन सिद्ध करने लगा, अरे तो भाई जो है वो कैसा हुआ, वो तो नहीं हुआ ना। अब उसके लिए वो अब ऐसी दृष्टि में रख करके जो इस प्रकार के, इसीलिए पहले कह दिया कि कामराग बलान्वित है वो और दम्भा अहंकार संयुक्त है, तो उसकी तपस्या कैसी होगी बताओ, उसका विशेषण ही लगा दिया ना। हाँ भाई, उसका उसका उसका उसको पहले विशेषण लगा दिया कि नहीं, कि कामराग बलान्विता दम्भा अहंकार संयुक्ता ये जना तपो तप्यन्ते, तो उसका तप हो जाएगा घोर तप, शास्त्र भीत नहीं हो, पहले का अशास्त्र भीत। वो दम्बा अहंकार संयुक्त कामराग बलान्वित ही है, वो मारने के लिए दूसरे जितने ये दैत्य तप करते हो काहे के लिए तप करते। आप इनका कहना भले हाँ, तो दम्बा अहंकार संयुक्त नहीं, वो दम्बा अहंकार संयुक्त नहीं, समझे ना। वो कामना ये दो चीज, जगत विषयक जो कामना होती है, किसी की हित विषयक कामना होती है उसका स्वरूप बिल्कुल बदल जाएगा। आपको किसी वस्तु के प्राप्ति की कामना वो बिल्कुल अलग चीज है, और दुनिया के हित के लिए आप तब करते हैं वो बिल्कुल अलग चीज है, तो दोनों का जो है उद्देश्य बिल्कुल अलग होता है। इसलिए काम जो है वो विषय भोग में ही आता है, तो काम राग बलान्वित है वो, और जो है वह दम्बा अहंकार संयुक्त है। ऐसी जो जन है वो भी तप करते हुए देखे जाते हैं। शास्त्र विधि से करता है तो ठीक, मनमानी करता, जहां भी उपासना का प्रसंग आता है सब जगह आप देखते होंगे। भाई वो कामना है इसलिए उसको ये महत्व नहीं दिया, पर शास्त्र विधि उसके साथ में, और दम्भा अहंकार संयुक्त के साथ शास्त्र विधि कभी नहीं रहेगी। भाई दम्भा अहंकार संयुक्त के साथ दिखावा रहेगा, शास्त्र विधि नहीं रहेगी, और वो जो है स्वर्ग काम ये जे तो शास्त्र विधि का कायल है, वो तो जानता है कि इतनी भी शास्त्र विधि गड़बड़ हमारी हुई तो हमारा स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उसमें इसमें बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। वो इष्ट का दर्शन करेगा तो इष्ट से मांगेगा क्या? इष्ट से क्या मांगेगा? बस सबको पैर के नीचे करके मैं ऊपर खड़ा हो जाऊंगा, हम मरू नहीं कभी। काल बल, काल बल, काल बल।